أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أفمن حق عليه كلمة العذاب دا تخویف اخروی دے او زجر دے نا اللہ تعالیٰ فرمائی افمن حق عليه كلمة العذاب آیا آغا سوک چه پاغا بانده ثابت شوی دا کلمه دا عذاب چه آغا بلده که راغلی لام لأن جهنم من الجنة والناس اجمعین اللہ و عزبت نافرمانانو انسانانو نو دا نافرمانانو جناتو پریانو نا دا غینا با جهنم دا کوما اللہ فرمائی آغا کس چه پاغا بانده داغه د استمرار د وجنه په کوپر باندې مستمر او همیشه روان دي د حق سره په کې عناد دي د حق سره په کې ضد دي گمراه دي د الله د عذاب په سلب په شوه دند دي د هغه چا په شان دي چې هغه داسې نه دي دواړه برابر نشي کې دي افان ته تون کې زمن فنار او آیا یا ته خلاصول شي پیغمبره من هغه سو فنار چې هغه په اور کې به وي همیشه نتی خلاصول چې استفهام انکاری دی نه تب داغه په هدایت باندې قادر نه سوک چې الله همیشه همیشه د پرور کې غرزي داغه د کفر د وجنه نته داغه په خلاصي باندې قادر نه نزل تا کافر مراد ده چې باغه باندې مهر د جباریت والی شوی د چې د تب ایمان نسکی لکن الذين تقوا ورپسې بشارت اخروی دي لیکن الذين لكن اكسان اتقوا ربهم چې غیری دلی د خپل رب نه د خپل پالون کې نه شرک پرې خې ده د الله نه پرمانه پریږي لهم غرفن د دې د پاره بالاخانی دي من فوق ها چې پاس د دغه بالاخانو غرفن نور مانه او بالاخانی دي مبنیتن جوړ کړي شه په سونه سره او په چاندي سره او حدیث کې راځي دا غه خټه چې دا غم مشک او یو خخته هغه د سونه او د چاندو خخته او دا غرنګي یو جنت مستقل هغه دو جنتونه داسې دي چې هغه کې سدي هغه ټول له سونه دی او غم د سونه دی او دو جنتونه داسې دي هغه کې چې سدي غم د چاند دی او دا جنتونه هم د چاند دی جنتونه سلور دي طبقاتې یا دروازی اغا ات دی نو د متکیانو د پر الله پر مې بالا خانی دی او پاس د دې نورې بالا خانی دی چې جوړ کړی شي دی پسونو په چاندو سره تجری چې بای کی با من تحتها لاند د اغینا یا لاند د وونو د اغینا الانهارو نهرونا نو نهرونا اغا سلور دی یو هغه د اوبو دی او یو د پایو دی او یو د شرابو دی او یو د کبین دی مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء جار لسم سپاره کې هغه ترشیو سلور نهرونه دا سمر لوی نعمت ته کې یو ټول مخلوقات را جمع شي دا ټول کائنات ول نو یو د غبین نهر په پاکستان کې دیو سر نبل سرتن شو او الله جل جلاله با دادم علی السلام نواله انتهایی اخیری انسان پورې چې څومره انسانان مسلمانان د جنت تدن کې دي الله به د هر یو د پردا تنظیمو کې هغه ته بدیدلی نګه رنگې د بو د رنگې د پيو تلته خلک چاله نه مومي او دا پودر نه جوړي نهر کې اوبو پودر یا سمبل سم مکس کړي اول ته نهرونه بهږي مزاد الله مل مستیاد دا ټول د دین برکات دي انسان په دین باندې او چایل دی نو الله جل جلاله په تو دا برکات نصیب کړي د متقینو لپاره الله فرمای تجری چې بهږي با من تحت اعلان دي د بنگلو دا غینه لاندې د مانو دا غینه الانهارو نهرونه وعد الله وعده کړی دا او وعده د الله د لا یخلف الله المیعاد الله د خپل وعده مخالفت نه کوي او که چا تقوا اختیار کړه او ځان د ګناونو د شرک نه بچ. او حدیث پاک کې مرضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په جنت کې سماړه دی یو را ظاهر او من باطنه داغه بار طرف د دن نه لیدې شي او دن طرف د بار نه لیدې شي. او بیا نبی علیہ السلام دلته تقوا صفت ذکر دی. اول ته حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور صفات ذکر کړي. اعد الله لمن اطعم الطعام الله چې د پر تیار کړي دي چې په نور باندې خوراک کوي. والان الکلام او خبر نرمی کی اخلاق نرمی وطابع سیام او نفلی روجیم نیسی او دا غرنگی مسلسل روجی یعنی نفلی روجو احتمام کئی وصلنا باللیل والناس نیام او دشپی موزم کئی چی کل خلق ودی تحجدم کئی اللہ دا خاص معنی چی دن دا بار نخکاری او بار د دن نخکاری دا سی کسم دی دی شیشی دی اللہ جل جلال ہو دا خلق دا پارا غتیار کڑی دی. الم تر ان الله دا دلیل عقلی دی بل ینه مضمون ذکر کئ آیات کې دا سه چې عقل انسان هغه کې استعمال کې نه د الله په قدرت او په طاقت باندې او د الله په نعمت باندې په مخلوقات باندې پاغه کې لوی عبرت پروت دی او لوی دلیل هغه پروت دی. الله فرمای الم تر ایت نه ګره مخاطب یا پیغمبر وای پیغمبر ته ماته تم تعلیم دی ان الله انزل من السماء ما چه الله رو ورید اسمان نه یعنی د ورځینه ما ان ابولر فسلكه ينابيع رواني کې پدې پداسه حال کې ينابيع چې دا چینی چینی بلر دی پزمکه نو واسطي د باران باندې چینی جوړی شي یا بلا واسطي الله جل جلاله په مخ د زمکه کې دنه په وخت د پیدایش کې دا رګونه جوړ کړی دي چینی دي او یا د ابو د وجنه دا زمکه کې ګرځي را ګرځي نو داغه د وجنه چینی کې دی شي دواړه احتمالات هغه ممکن دي تفاصیل دا ذکر کړي. نو فسلکه هو ینابیع اوږرځي الله تعالی هغه اوبول را چینوتا کمی چینوتا پل ارض چې دی پزمکه دي چینوتا ورګرځي چینوتا ور داخلي کی یا معنا دا شو چې روان کی دل را پداس حال کی چې چینی چینی پزمکه کی دي چینو په شکل لازم باران روري کی زمکه ته ته الله را ورسه ورسي او بیا سپاشي پلټر شي زمکه کی دي چینو په شکل باندې اگر اوزی رزمکینا سم یهی جو سم یخرجو بهی بیا رو باسی اللہ تلا بهی پاغی سرا زرعان فصل لرا را پسل پخپلن راقی امون چیو ایر سکون که اللہ ری اوبم اللہ رو وری چینیم اللہ جوڑی کڑی دی چینو که اوبم پسلکا ہو اللہ تا نسبت شو اللہ روانی کی بیا پاغی بانی پسلم سوک راقی جی بریت منگ تاو اللہ راقی جی سم یهی جو بیا اللہ جل جلال ہو فصل اگا سم یهی جو بیا دا فصل اچ بدل شي رنگي بدل شي فطره تبويني غيلرا مصفر رزيل زيل پيشوي ثم يجعله بيو غرزي الله تعالى دل را خطو ما ريزريز يا خدا دي چوچي بس ريزريز شي زميدار ريزريز کي يا بعد ټيم کي طوفان نشي غي سرا يا وقت تيري دو سرا اگر ريزريز شي پدې کي لوی قدرت د الله تعالى دي لوی طاقت د الله جل جلاله دي ان في ذلك الذكر لأولي الألباب يكيناً بده كي لذكرا خامخا نسيت تي لأولي الألباب دا پار دا خواندانو دا عاقل يعني عاقل نكار غستل پكار دي پدي شزونو كي دمرا قدرت الله تلا استعمالي دي انسانيت دا پار دمرا نعمت ورگي بده كي انسان لرا اخيار انسان لرا عاقل استعمالو الپكار دي بده كي لوي دليل دا الله جل جلال حق قدرت او پتاقت بانده پروت دي. اپمن شرح الله صدره للاسلام دا تقابل ثانی د مؤمن او د کافر مسک الله تعالی تقابل ذکر کوي مقابله ذکر کوي. الله فرمای اپمن آیا هغه کس شرح الله صدره للاسلام چې الله کلا کړي د سینې د دو للاسلام د پر د قبولیت د اسلام فهو د چې د علی نور په ورانا باندې دی مر ربه درف پلنا په ورانا باندې روان دی په دین باندې روان دی من ربه د جانب ذرف پلنا الله سینا کولا وکړه د پاره د اسلام اسلام نعمت ته الله چې چا دوړی د ټولو نلوې نعمت انسانیت باندې د الله جل جلاله دین د دنیا قبر اخرت په آبادی او دا الله سینا کولا وای الله جل جلاله توفیق ورکړي انسان بیا په نور باندې رواني اوس دا نور څه شی دی د دې پته لګي او کنه لګي نبی له صلوات و سلام یو پیرو پرمل چې نل ایمان اذا دخل القلب انفسه له القلب وانشره کله چې ایمان د انسان زړه ته داخل شي نزله وته پراخ شي سینه وته کولاو شي زړه کولاو شي نبی علیہ السلام بل آیات ته ذکر کو فمن یرید الله ان یشرح صدره للاسلام نو فمن یرید الله اتم سپاره کې تیر شو او دا هغه او دا آیات یو شان دي دوه تقریبا یو مطلب دی نو صحابه ته پوښتنه کوي یا رسول الله د دې لپاره علامه شته چې د انسان لته ایمان داخل شي نور ور داخل شي سینې کولو شي د دې علامت شته نبی صلی الله علیه وسلم ته پر مهاله د دې علامت شته کنه بیا د نبی صلی الله علیه وسلم پر مهال الانابه الى دار الخلود چې کله زلته ایمان داخل شي او زلو وسره کولو شي د انسان نو د انسان اخرت طرف تر عبادت او مینه پیدا شي د غیر لپاره هغه طرف ته وتجافي عن دار العرور او د دنیا نه ځان سټ تکي دا غیر نه سټ تواله کین هغه سره زیات لګاو محبت مینه دانه کوي دار الغرور چې کم د دوکي کور د دنیا کور دی دا غیر نه سټ تواله اختیاري سټ کوي دا غیر نه اګه ځان زیات نه مشغلې ول استعداد للموت قبل الموت او درې معلومه ده نبی اسلام پر مل د مرګ نمخ کې د مرګ په تیاری کې اړه چې کله سینه کولاو شي ایمان ورته داخل شي ایمان بالکل د زړه سره مخلوط شي زړه سره پراخ شي نو درې خبره انسان کې پیدا کی یو اخرت طرف تر عبادت او مینه پیدا شي دیم د دنیا نه د ځان سره تکي او درېم دا چې د مرګ نمخ کې مخکې روزانه کوشش کوي د مرګ د پر تیاری کې الله تعالی فرمای آیا سوک چې الله داغه سینه د قبول د اسلام د پر کولو کې په هو علا نور د په یو رڼا باندې په یو روحانه دین باندې مر رب به د جانب درف پلنا نو د هغه چا په شان نه دی چې داغه سینه ملانی کولو کړي سینه تنگ د اسلام سره نه لګي په گمراهی باندې په زینه کې په سینه کې رڼا نه پاږي کې گمراهی پرته زړې انتهایی سختی دا کسان په شان دی نو الله دا سونه وچ دی د هغه کس په شان دی بلکه فویل للکاسیت قلوبهم چونکه دغه غزل کولاو دی نه د دې په مقابل کې چکم کې دا سيزونه ني ناغه زړه سخت دی بس دارک الله داغه د وجه تذکر وکړه فویل هلاکت ته للکاسیت قلوبهم دا کسان د پاره چې زړونه چې سختي زړونه د اغه من ذکر الله د ذکر د الله تعالی زړونه سختي د الله ذکر وته نه داخليږي د الله دین وته نه داخليږي زړه کې د نور په ځای غفلت پروت ظلمات تیرې پرتی دي سینه په کفر سر راتنګ د اسلام نه قبلی الله پرمای د داسو کلګو لپاره هلاکت ته د دواړه برابر نه دی دا غي زړونه پراخ دي په نور سره دي زړونو کې ظلمت ته تنگ دي کې د الله ذکر نشته کې د الله یاد اولایکا دا کسان چې دی په ظلال دغه کسان د صفات والا چې لوی سخت دي او د الله ذکر وته نه داخليږي اولایکا دا کسان چې دی په ظلال مبین په گمراهی ښکارا کې لكن الذين اتقوا لكن اكسان اتقوا جزانه بچکه ده شرک نه ده کفر نه اتقوا يريدل ربهم درف الله لهم دي ده پر غرفن بالا خاني دي مانه دي من فوق يا پاس ده مانو نا غرفن مانه نور دي بالا خاني نور دي مبنيه تن جوړ کړي شوي سونه او چاندو سرا تجری چی بایی که ما من تا تیالان ده ده مانون آلن هارو نهرونا وعد الله یعنی وعده کلی وعده ده اللہ تعالی لا یخلف الله مخالفت نکی اللہ تعالی المیان دواده علم تران اللہ یتنگور مخاطبه چی اکینن اللہ تعالی انزل را ورائی من السماعی دوری از نامانو با فصلکهو پس روانی که دیل را یا نبی آچینو تا یا فصلکهو روانی که دیل را پدا سی حال که یا نبی آچی دا چینی وی پی لارد پس مکه که سم یخرجو بهی بیارا زرغن کی رو خیجی اللہ تعالی بی پس سبب ددی زران پسل لرا مختلفن الوانو مختلف رنگو نددی مدیو پسل رنگ یو شند بل بل شند بل بل شند یا قسمونه مختلفی مختلفن الوان او رنگونه مختلفی قسمونه مختلفی دانی یا رنگونه مختلفی نو رنگونه مختلفی ثم یهی جو بیا دی او چی هجان او سیرورو مضبوط شي متغیر شي ثم یهی جو بیا زورو نسی ثم یهی جو بیا بدل شي او چی فتراو تبوین دی لرا مصفرن زړکل شوی ثم يجعلوا بعقر زي الله تعالى دل را حطاما ريزا ريزا ان في ذلك يكنا بديك لذكرا خامخا نسيت لولي للباب دفارد خواندانو داقلونو افا من آیا سوک شرح الله صدره للإسلام چه الله تعالى قلو قلده سینه داغو للإسلام دفارد اسلام یعنی زل داغو فهو پس دې چې د اعلی نورن په ورانا باندې دې مر رب دې جانب درپلنا فویلن هلاکت تل کاسیت قلوب ما کسان د پراچ سخ دې زلونه داغي من ذکر الله د ذکر د الله تعالی نه اولایک ادا صفاتن والا کسان فی ضلال مبین په گمراهه ښکار کی دي الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علیه وسلم اللهم صل علی فراق سید الله خیر Thank you.